suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy rozmawia w Izraelu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rosja w swoich imperialnych dążeniach nie zatrzyma się na Ukrainie, powiedział podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Polskie Radio przyzna wyróżnienie w kategorii muzyka. O ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy rozmawiają w Izraelu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i minister Wojciech Kolarski. W czwartek prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o użyciu środków wojskowych do ewakuacji naszych rodaków. Jacek Siewiera spotkał się w Tel Awiwie z szefem Rady Bezpieczeństwa Izraela. Po spotkaniu poinformował, że w Strefie Gazy jest obecnie ponad 25 polskich obywateli. Jeden z nich, Aleksander Dancik, jest w gronie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Premier Izraela poinformował wieczorem, że Hamas stracił kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy. Nie mają już tam bezpiecznego miejsca, by się schronić, dodał Benjamin Netanyahu. Do ponad 80 starć doszło w ciągu ostatniej doby na Ukrainie. Rosjanie prowadzili bombardowania i ostrzały rakietowe, powodując duże zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. Ciężkie walki trwają na wschodzie i południu kraju. W rejonie Bachmutu ukraińscy żołnierze odparli ponad 10 ataków Rosjan. Można mieć pewność, że Rosja w swoich imperialnych dążeniach nie zatrzyma się na Ukrainie, powiedział podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. W swoim przemówieniu na placu Piłsudskiego prezydent podkreślił, że Rosję należy ukarać. Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam, na okupowanych dzisiaj przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost, nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma, jeżeli nie zostanie zatrzymany, jeżeli nie zostanie skarcony. Uroczystości związane ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się wczoraj w całym kraju. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie zorganizowano Festiwal Niepodległa. Wśród licznych atrakcji była między innymi scena taneczna, na której profesjonalni tancerze uczyli polskich tańców ludowych. Wszyscy się bawią, niezależnie od tego, czy potrafią tańczyć, czy nie. No i w miłości do naszej Polski niepodległej. Na balkonie Pałacu Tyszkiewiczów Potockich aktorzy wystylizowani na ojców niepodległości wygłaszali przemówienia do licznie zebranych przechodniów. Polacy chcą niepodległości. Kto był? I Paderewski, i Dmowski. Najważniejsze osoby, no dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Krakowskie przedmieście wypełnione było dziesiątkami tysięcy chętnych do wspólnego świętowania. Jesteśmy jak co roku, przyjeżdżamy spod Szczecina. Czuję się, że jestem Polką i bardzo jest ważne dla mnie to święto. Festiwal Niepodległa odbył się po raz szósty. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Poznaniu obchodom Narodowego Święta towarzyszą imieniny ulicy Święty Marcin. W tym roku po raz pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią i generalnym remontem ulic w centrum miasta świętowanie odbyło się zgodnie z tradycją, z barwnym korowodem i przekazaniem świętemu Marcinowi kluczy do bram miasta. W korowodzie uczestniczyło kilkadziesiąt grup performerów, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Piotr Tetlak. Mamy wielkie lalki pięciometrowe, mamy mównicę w postaci lalek. Są oczywiście tradycyjnie wielka lalka świętego Marcina, bardzo wcześnie i już było ciężko się przedostać. Zainteresowanie jest gigantyczne. Wielu poznaniaków przyjeżdża tego dnia do centrum miasta choćby po to, aby na organizowanym tam kiermaszu kupić rogale świętomarcińskie. Saksofonista jazzowy i kompozytor Piotr Baron, wokalista i autor tekstów Marek Piekarczyk oraz profesor Maria Pomianowska, prekursorka projektów łączących muzykę ludową Polski z muzyką innych krajów, to artyści nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę w tej kategorii przyznaje Polskie Radio. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podkreśliła, że są to przedstawiciele bardzo różnych gatunków muzycznych, co od lat promuje Polskie Radio. Polskie Radio dba o to, żeby wszystkie gusta muzyczne naszych słuchaczy, naszych odbiorców były zaspokojone, a z drugiej strony także, żeby słuchacze mieli możliwość zapoznania się z gatunkami, których albo do końca nie znają, albo w ogóle nie znają. I ci nominowani to są wielkie nazwiska, ale też właśnie z każdego zakresu tejże muzyki. Poza Polskim Radiem nagrodę przyzna także Telewizja Polska w kategorii obraz, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Swoją nagrodę, nazwaną Idea, wręczą również rozgłośnie regionalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy w Trójce, Robert Grzędowski. 3 remisy w 3 sobotnich meczach piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Podziałem punktów zakończyły się wczoraj spotkania ŁKS-u z Piastem Gliwice, Zagłębia Lubiny z Widzewem Łódź i Korony Kielce z Jagiellonią Białystok. Na dziś zaplanowano kolejne 3 mecze. Stal Mielec zagra z Górnikiem Zabrze, Pogoń Szczecin z Rakowem Częstochowa, a Legia Warszawa w ligowym klasyku zmierzy się z Lechem Poznań. Początek meczu w Mielcu o 12:30, w Szczecinie o 15:00, w Warszawie o 17:30, a o 15:30 rozpocznie się rywalizacja o 3. miejsce w klubowych mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych, dokładnie w określanych taką rangą zawodach IHF Super Globe. O brąz Industria Kielce zagra z FC Barceloną. Słuchamy drugiego trenera Industrii, Krzysztofa Lijewskiego. Nie spuszczamy głównie, pakujemy walizek z FC Barceloną, drużyną, którą nikogo nie trzeba przedstawiać. Na pewno mobilizować chłopaków nie będzie trzeba, bo każdy z zawodników naszej drużyny wie, z kim nam przyjdzie grać i o koncentracji na to spotkanie nie będzie trudno, tym bardziej, że chcemy do domu wrócić z medalem. W wielkim finale turnieju rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej zagrają 2 niemieckie drużyny, Fechse Berlin i SC Magdeburg. A w Turynie rozpocznie się dziś tenisowy finał sezonu w męskich rozgrywkach, czyli turniej ATP Finals. Zawody otworzą mecze grupy A. Włochy Jannik Sinner zmierzy się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, a Serb Novak Djokovic z Duńczykiem Holgerem Rune. To Rune dostał się do turnieju z ostatniego 8. miejsca w rankingu sezonu. 9. był, przypominam, Hubert Hurkacz. Polak ma status zawodnika rezerwowego i może dostać szansę, jeśli któryś z graczy wycofa się z zawodów. Wczoraj mówiło się o problemach Stefanosa Tsitsipasa, ale Grek po przerwaniu treningu przeszedł badania pleców i dostał od lekarzy zielone światło. Na ten moment nie wycofał się z zawodów. Niedziela niestety pochmurna, gdzieniegdzie możliwe są przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. W nocy w Tatrach zaczął intensywnie padać śnieg. Na Kasprowym Wierchu leży już 30 cm białego puchu. Biało zrobiło się też w Zakopanem, a na ulicy w górnej części miasta wyjechały pługi. Temperatura na szczytach Tatr spadła do minus 6 stopni. Na nizinach natomiast na termometrach od 6 do 9 stopni na plusie. Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Back when we didn't care about sight, barefoot and the streets were all right. Covered in bad memories. Yeah, we were like family. I miss the days by your side. I don't know where I lost you. Life goes on, but I try to keep in touch with our old crew. Don't wanna leave it all behind. Can we bring back the days of the end of summer? School's out and everything was ours to discover. Bring back the hope, bring back the carefree life. Can we bring back the nights that we spent stargazing? Bring back the dreams that were so amazing. Bring back the simple magic in our eyes. Cause we'll always be kids inside. Yeah, we'll always be kids inside. Oh, oh. Tak, tak, Franku, poranku. No, ja tak sobie myślę, że ta piosenka i ta interpretacja także tobie bardzo, bardzo się podobała. A któż to tak pięknie zaśpiewał nam i nawet nadal śpiewa? Sabina Bednarz. Sabina Bednarz jest z nami. Dzień dobry, Sabinko. Dzień dobry wszystkim. To teraz powiedz wszystkim, o której godzinie ty dzisiaj wstałaś, żeby tutaj do nas, do zagadkowego studia przyjechać? No tak... Skromnie powiem, że No, położyłam się dość późno. Tata mi mówił, połóż się wcześniej, bo nie wstaniesz. Położyłam się o godzinie 20. Miał rację. Tak. Wstałam, żyję, jestem tutaj. O której się położyłaś? Położyłam się o 23 z hakiem i wstałam o godzinie 2:30. Aby przyjechać do Warszawy skąd? Z Rudy Śląskiej. Jaką ty masz siłę i motywację, dziewczyno? Chociaż umawiamy się od pół roku już, nie? No. Chociaż jeszcze spałam w samochodzie, to tam dospałam trochę. Sabinko, co to jest za piękna piosenka? To jest piosenka Kids Inside zespołu One Voice Children Choir. Czy to prawda, że ty sama osobiście wymyśliłaś do niej drugi głos? Tak. Troszeczkę mi pomógł tata, jednak, ale większość wymyśliłam sama. Czy ty znasz gwarę śląską? Ja nie mówię gwarą śląską, ale znam po niektóre słowa, ale nie mówię tak na co dzień gwarą śląską. To prędzej tata, jak z kimś na przykład przez telefon rozmawia, to ja coś tam, ten, no. Szkoda, że go tu z nami nie ma, bo ja tak sobie wymyśliłam, że będę zadawała ci teraz pytania, a ty będziesz odpowiadała mi gwarą śląską. Ojej. To się chyba nie uda. No dobrze, ale może porozmawiamy o tym. Sabina, czy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Co powoduje, że ty, Sabina, 12-latka, jesteś taka szczęśliwa? To, że mogę właśnie jeździć wszędzie, to, że mój tata mi to umożliwia. Jestem mu bardzo wdzięczna za to. Tata, kocham cię. Wiem, że nas słucha. Tak, słucha nas. Właśnie to, że poznałam wielu ludzi na swojej drodze. No to, że niektóre rzeczy mi się udały w moim krótkim życiu. No i teraz właśnie jestem jeszcze bardziej szczęśliwa i jeszcze bardziej się cieszę, ponieważ za... No, w przyszłą sobotę mam urodziny. Ojej, 13. To fanfary poproszę pana realizatora, żeby znalazł i zaraz one zabrzmią specjalnie dla ciebie. Sabino, co dla ciebie jest najważniejsze? W twoim, jak powiedziałaś, niedługim życiu, ale takim bogatym, takim barwnym, takim pracowitym bardzo z tego, co wiem. Tak, no dość pracowitym, bo jednak trzeba połączyć ze sobą szkołę podstawową, klasa siódma, szkołę muzyczną drugiego stopnia, jeszcze no klasa pierwsza, ale bo zdawałam parę razy. Ale się nie poddałam. Nie poddałam i w końcu się zdałam. Wiesz, za czwartym razem. To jest taki przykład dla naszych wszystkich zagadkowych słuchaczy, zwłaszcza tych młodszych, że warto, że trzeba. Jeżeli coś wam w duszy gra, to bierzcie przykład z Sabiny. Nie poddawajcie się, bo to są takie lekcje, tak. To są takie przeszkody, które trzeba pokonać, żeby mieć taki uśmiech jak ty. No, może. Słuchaj, masz na swoim koncie absolutnie magiczny debiut w naszym Teatrze Polskiego Radia, prawda? Ale masz także na swoim koncie mnóstwo ról dubbingowych, a ja mam pewien pomysł. Wiesz jaki? Będę teraz czytała tytuły filmów albo bajek, a ty odezwiesz się do nas głosem dubbingowanych przez ciebie bohaterów. Ojejku, ja ale nie to wiem. Nie muszą być teksty, wiesz, takie ze scenariusza. Wiem, tylko no. Ja nie pamiętam, nie jestem pewna, czy ja pamiętam wszystkich, ale spróbujmy. A ty myślisz, że ja pamiętam? Niechaj to będzie eksperyment. Bardzo proszę, uwaga, w takim razie magiczna podróż Emily. No, dzień dobry. Właśnie niestety musiałam wstać tak wcześnie, żeby przyjechać tutaj, ale jednak się wyspałam w samochodzie. I bardzo się cieszę, że tu jestem. Tak. Psia brygada. No to co, teraz niszczymy, tak? Szczęśliwe święta. No nie, po co ja tu jestem? Moja mama gorlica. Mamo, a co dzisiaj na obiad? Masza i niedźwiedź. Misiu, stój! I ostatnie, tajemniczy ogród. No cóż, no tak, to był mój normalny głos. Słuchaj, to jest ta twoja gotowość do tego, żeby wejść w różne światy, żeby się tym bawić, żeby mieć z tego fun. I ja myślę, że to także jest jakaś recepta dla naszych zagadkowych słuchaczy, żeby bawili się tym, co im sprawia radość, frajdę i szukali tego, bo to jest jakaś taka droga nasza, że jak tu jesteś szczęśliwy, to to rób. Bo to znaczy, że być może po to przyszedłeś na ten świat. A mnie się wydaje teraz, że pan realizator znalazł fanfary dla Sabiny. Czy to się zgadza? Droga pani, to były dla pani urodzinowo od nas, od naszego zagadkowego teamu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jaką piosenkę zaśpiewałaś w szansie na sukces? W szansie na sukces zaśpiewałam piosenkę Dance Monkey. Powiem tyle. Osobiście ta piosenka no nie za bardzo mi się podoba. Chociaż większość tych piosenek była super, naprawdę super. I myślę, że jednak udało mi się tą piosenkę tak zinterpretować, tak zaśpiewać, że po prostu aż się chciało ruszać. To skoro jej nie lubisz, to nie będziemy jej teraz śpiewać, ale potem będę miała do ciebie podobną prośbę. Jasne. Wiem też, Sabino, od twojego taty, że zdobyłaś pierwsze miejsce w plebiscycie osobowość roku w kategorii kultura w swoim rodzinnym mieście, czyli w Rudzie Śląskiej. Co to takiego jest ta osobowość? Osobowość roku? No ja nie za wiele wiem o tym plebiscycie, o tej nagrodzie. Ale właśnie byłam na tej takiej gali i właśnie byłam najmłodszą osobą na tym wydarzeniu. Jedyne dziecko. No i właśnie tak byłam, no śmiać mi się trochę chciało, jak pan prowadzący: zapraszamy na scenę panią Sabinę Bednarz. Ja takie... To ja? O, tak. Ja. Tak, to ja. Zobacz, jaki szacunek. Wow. No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, jaką osobowość masz ty? Za co dostałaś tę nagrodę? Bo wiesz, jeżeli startują dorosłe osoby i nagle pojawia się dziewczynka i ona wygrywa, to jaką osobowość ona ma? No myślę, że jest to taka osobowość. Może powiem inaczej. Myślę, że otrzymałam tę nagrodę za właśnie wszystkie te podróże moje z tatą, za te wszystkie nasze filmy na moim kanale, na platformie YouTube, za te wszystkie właśnie moje projekty, które mi się udało zrealizować. Myślę, że po prostu ktoś to postanowił docenić. No i to jest bardzo, bardzo ważne i piękne, bo ty bardzo dużo pracy i serca wkładasz w to, co robisz. Ale wiesz co, najpiękniejsze jest to, że ja mam takie wrażenie, a widziałam chyba wszystko, co jest opublikowane na twój temat, że ty po prostu się tym bawisz. I że ty się tym cieszysz. I że ty trochę jesteś tym śpiewaniem. A śpiewanie jest tobą. I kiedy występowałaś w musicalu Matylda, i to było bardzo, bardzo niedawno, w Bydgoszczy, zresztą rewelacyjny musical, bardzo polecamy, tak, to śpiewałaś tam dwie piosenki, zdaje się. Tak, śpiewałam dwie piosenki. Jeżeli mogę podać tytuły, to będzie możesz, to niegrzeczna tak. I spokój. To mam prośbę do ciebie. Tak? Wybierz sama... bo tam są bardzo mądre i piękne słowa i to świetnie śpiewasz. Czy mogłabyś fragmencik króciutki, taki ważny dla ciebie, zaśpiewać nam teraz? Chwilka, muszę się namyślić. Dobra, do 10 mamy czas. No to... A może z niegrzecznej, tam gdzie śpiewasz o tym, że człowiek jest taki mały. I żeby małe sprawy nas nie pokonały. Dobre. Wiesz, to mnie tak ruszyło. Ruszyło moje serce. To bardzo proszę. Kiedy życie nie ma nic dla Andrynki, nie wystarczy zrobić tylko słodkiej minki. Jeśli nie pociągniesz jednej z drugą linki, zostanie tak. Nawet jeśli jesteś mała albo mały, nie daj, by cię małe rzeczy powstrzymały. Jeśli czekasz, by się wszystko samo stało, to jakbyś mówiła, że w sumie to okej, a nie można tak. Brawo dla ciebie. Dziękuję. Mhm. Żeby cię nie pokonały rzeczy małe. Jakie to jest mądre, jakie to jest piękne i wspaniałe, bo każdy z nas ma przeciwności losu, ale one są po to, abyśmy szli dalej, radzili sobie z tym i zwyciężali, dawali po prostu radę. W takim razie teraz znowu proponuję quiz. Tak. Gotowa? Jasne. Dobra. Kto powiedział te słowa? Ja bym jej nie chciała przeszkadzać. Ojeju. Ja ci podpowiedzieć mogę, ja tam wiem. Tak? Powiedziała twoja kochana mama. I to jest takie mądre. Twoja mama powiedziała, ona się urodziła po to, żeby śpiewać, żeby występować. Ja jej nie chcę w tym przeszkadzać. I to jest piękne, wiesz? Bo mama cię będzie wspierała, będzie tak asekurowała, ale to ty będziesz frunęła do tych gwiazd. Kolejna podpowiedź. Lubię patrzeć na to, jak ona się cieszy. A jak jej się coś uda, to wtedy wszyscy się cieszymy. Kto to mógł powiedzieć? Mój tata. Nie. Moja mama? Nie. Mój brat? No. A! Super. I teraz jeszcze taka. To była największa przygoda mojego życia. Setki kilometrów, blisko pół roku poza domem. Wszystko dzięki Sabinie, mojemu małemu cudowi, który dzielnie zniósł kilka miesięcy prób po 8 godzin dziennie. W międzyczasie nagrania we Warszawie, szkołę muzyczną w Rudzie Śląskiej i podstawówkę w Katowicach. Cieszę się, że dałaś radę. Jesteś wielka, mój mały cudzie. To tobie. Aha. Tata, kocham cię. Jesteś super. Wiesz, z taką cudowną ekipą dotrzesz wszędzie tam, Sabinko, gdzie tylko będziesz chciała, wiesz? No, wiem. Bo mądre, dobre, nieoceniające takie wsparcie rodziny jest dla dziecka tym, czym dla każdego z nas jest, wiesz co takiego? Tlen. Tak. A czym albo kim dla ciebie jest twoja rodzina? No, moja rodzina jest dla mnie... Jest dla mnie głównie wsparciem, prawda, i tym, co mnie popycha do przodu, żebym mogła dalej robić to, co robię i po prostu, no kocham was, mama, tata, Michał, kocham was. No to posłuchajmy, Sabina ma 6 lat, łapie w swoje maluteńkie dłonie skrzypce, tata chwyta w wielkie jak bochen chleba dłonie gitarę i oboje dają koncert pod tytułem Świnki grają. Posłuchajcie. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy i cztery. Ciekawe teraz, i to na końcu ważne. Ciekawe, czy teraz nasi zagadkowi słuchacze uciekli, czy zostali, jak myślisz? Myślę, że część postanowiła uciec. To teraz zróbmy wszystko, aby do nas wrócili, bo wiesz, w zagadkowej niedzieli zawsze są zagadki. Dzieci bardzo, bardzo je lubią. Dzisiaj mamy bardzo mało czasu na tę zagadkę, ale spróbujemy? Spróbujemy, jak najbardziej. Zatem podpowiedź numer... Który? Mam sobie wybrać jakiś numer? Tak, poproszę. Okej, no to załóżmy 5. Dobra. Ona, czyli bohaterka naszej zagadki, istniała już na tym świecie jakieś 5000 lat temu. Znana była na przykład w starożytnej Mezopotamii. Co ty na to? Idziemy dalej? Tak, tak. Wyprodukowanie 1 tony. Bohaterek naszej zagadki wymaga zużycia 800 kg piasku. Ciekawe, prawda? Mhm. Jedna bohaterka naszej zagadki może być użyta wiele, naprawdę wiele razy. A kiedy już swoje odsłuży, wtedy rozkłada się. Wiesz, ile czasu na to potrzebuje? 4000 lat. Jeju. Dawno, dawno temu ludzie pisali listy. Zwijali je w rulonik i wkładali do środka bohaterki naszej zagadki. A potem chlup, wrzucali ją do morza albo do oceanu. A zdarzyło się i tak, że taki list znaleziono 132 lata po tym, jak został wyrzucony z pewnego niemieckiego okrętu. Ale masz minę. Wiesz, chyba wiem, co to jest. Sabina Stawiana? Butelka, szklana butelka. A pani Krystyna Sienkiewicz? Plastikowa albo szklana, dziś przeważnie kapsulowana. A ta piosenka wcale nie będzie o bohaterce naszej zagadki, bo tę piosenkę zaśpiewa dla nas Sabina ze swoim starszym bratem, pełnoletnim już dzisiaj, Michałem. Cześć, Michał, wiem, że nas słuchasz, a my słuchamy was. I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Came out just the dessert. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this as a child. I'm on top of the world. Ah, help these corners. I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting small, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this as a child. I'm on top of the world. No naprawdę, powiem ci, że jestem fanką waszego wokalu. A powiesz mi, ile wersji nagrałaś, żeby uzyskać taki efekt? Akurat w tym utworze... Mhm. Nie wiem, nie mówił mi tata, ile tego było. Na pewno było dużo zabawy z nagraniami wideo, bo nagrywaliśmy to naprawdę na terenach całej Polski. No, tam nie byliśmy w Poznaniu, prawda, w Gdańsku i tak dalej. A poza tym ale to... na pewno byliśmy tak. W Krakowie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy chyba też się coś zdarzyło nagrać, w Gliwicach. No to ja ci powiem, tych wersji było 200. Tych wersji było 200, a zdradzę wam pewną tajemnicę. Za każdym prawdziwym sukcesem stoi bardzo, bardzo ciężka praca. Plastikowa albo szklana, dziś przeważnie kapsulowana. No i wracamy do naszej zagadki, a dodzwoniła się do nas pani Helenka z Grudziądza, twoja nieco młodsza koleżanka, 11-latka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. To w takim razie bardzo poprosimy, Elenko, ciebie o to, abyś powiedziała, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Butelka. Fanfary poproszę teraz. Fanfary zaśpiewa Sabina. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Super. Mogą być? Tak. Helenko, co ty dzisiaj będziesz robiła w tę niedzielę? Chyba masz dzień wolny, prawda? No. No i co? I co z tym dniem zrobisz? Nie wiem, pojadę na wycieczkę. Świetnie. A dokąd? Do lasu. Tak myślałam. Jak to jest pięknie, pojechać do lasu. Mhm. Jak będziesz szła tą leśną ścieżką, to wyobraź sobie, że tam, pod ściółką leśną, jest mnóstwo korzeni, plątaniny korzeni i to jest taki system internetowy leśny. I te drzewa się porozumiewają, i grzyby, i rośliny, i one mają swój niezwykły podziemny świat i o tym świecie zaraz zresztą będziemy opowiadali. Helenko! Tak? Ja ci chciałam serdecznie pogratulować. Bardzo dobrej odpowiedzi. Dziękuję. I życzę tobie i twojej rodzinie bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia. Do widzenia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Słowo się rzekło, tak jak powiedziałam, wyciągam pierwszą książkę z trzech wspaniałych, które przyniosłam do zagadkowego studia. Książka nosi tytuł Pod ziemią, czyli co się kryje wewnątrz naszej planety. Napisała ją Monika Utnik, zilustrowała Małgosia Piątkowska, a ja gorąco wam tę książkę polecam. Dlaczego? Dlatego, że dowiecie się, co żyje pod waszymi stopami, dowiecie się, co żyje pod stopami w różnych krajach, kto mieszka w norach, a są to niezwykłe żyjątka, można powiedzieć, stworzenia naszego świata. Dowiecie się, jakie smaczne bulwy pod tą ziemią rosną i wielu, wielu innych niezwykle interesujących rzeczy, na przykład jak głęboko leży środek ziemi, jak to zmierzyć, to jest tak jak stąd do Nowego Jorku na przykład. To też rozwija wyobraźnię. Ja wam gorąco tę książkę polecam, bo nie ma chyba nic cenniejszego niż nauka przez naprawdę dobrą zabawę. Pod ziemią, czyli co się kryje wewnątrz naszej planety. A teraz sięgam po mocarne mózgi. Adam Kay napisał, ilustrację Henry Parker. Adam Kay to jest człowiek, który ma nieprawdopodobnie radosne pióro. I kiedy czytacie tę książkę, to po prostu co chwilę wybuchacie śmiechem. To jest kolejna propozycja tego autora. I ja również wczoraj, kiedy czytałam, to śmiałam się w głos, a ze mną cała moja rodzina. Serdecznie wam polecam. Mocarne mózgi. A na deser coś bardzo ważnego w tych czasach. Bo wy bardzo potrzebujecie wsparcia, pomocy, wyciągniętej ręki przez nas dorosłych. Opowieści dla dzieci, które chcą być odważne. 35 historii, które dadzą ci siłę i pomogą pokonać przeciwności losu. Serdecznie wam tę książkę polecam. I małym, i dużym, bo jest po prostu potrzebna. To co, Sabinko, to może zaśpiewasz nam raz jeszcze taką piosenkę, która będzie nam pasowała, zwłaszcza do tej ostatniej książki? Jak to było? Gdzieś tam za tęczą, pośród gwiazd, leży... Ojejku, ja tej piosenki już nie pamiętam. No przejmuj się, jestem przygotowana. Ale jak było dalej? Leży kraj najwspanialszych snów? Tak, chyba tak. Kraj, skąd bije blask? Gdzieś tam za tęczą błękit lśni, to jest kraj, gdzie spełniają się twe dziecięce sny. Gdy w górze świat czarny jak atrament i wichury zamęt grzmotu w chór. Niebo ścieżkę otwiera nam. Gdy w górze trwa chmur i chmurek pogoń, tęcza jest tą drogą wszystkich dróg, która łączy domek ten z jakimś punktem niebawem, za ulewy ścianą tam, gdzieś tam za tęczą pośród gwiazd leży kraj najwspanialszych snów, kraj skąd bije blask. Gdzieś tam za tęczą błękit lśni. To jest kraj, gdzie spełniają się twe dziecięce sny. Aż raz poproszę gwiazdkę swą, by ocknąć się, gdzie chmury są pode mną. Gdzie żyje się jak w pięknym śnie i gdzie szczęśliwą znajdzie mnie, kto chce być ze mną. Gdzieś tam za tęczą piękny ptak fruwa sobie, gdzie tylko chce. Ja nie umiem tak. Więc czemu ten swobodny ptak potrafi, a ja nie pofru? Więc czemu ten swobodny ptak potrafi, a ja nie? Pofrunąć, tak. Tylko czy, słuchajcie, to prawda, że my ludzie nie potrafimy latać? Potrafimy. Potrafimy i to naprawdę bardzo wysoko. Oczywiście, my ludzie latamy na własnych myślach, na własnych pragnieniach. Latamy tam, gdzie poniesie nas wyobraźnia. A jest z nami autorka książek, mama Julki i Basi. I babcie malutkiej Róży, choć na babcie w ogóle nie wygląda. Lubi grać na gitarze, komponować piosenki, malować, podróżować, ale przede wszystkim wymyślać niezwykłe historie. I jedną z nich właśnie nam tu dzisiaj przyniosła Katarzyna Jagiełło. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w takim razie pani Kasiu śpiewa. Pani Asiu. Pani Asiu, przepraszam. Tak, no jedna literka zjedzona. O tej porze to można chyba wybaczyć. O tej porze można to wybaczyć. Co prawda ja nie wstałam o drugiej w nocy. Joanna Jagiełło, nie Katarzyna. A Joanna faktycznie od początku przecież błąd. To przepraszam, przepraszam, przepraszam. Pani Joanno, droga, pięknie pani śpiewała przed momentem. Pani w ogóle śpiewa. Czym dla pani jest śpiewanie? Śpiewanie jest jakby jedną z form wyrażania duszy, jeśli można tak powiedzieć. Ja oczywiście jestem pisarką i pisanie to moje główne zajęcie, ale w wolnym czasie, jeżeli w ogóle mogę mówić o czymś takim, bardzo lubię też śpiewać, lubię grać na gitarze, komponować, ale też malować. I wydaje mi się, że to wszystko to tworzy jedno, tak jakby człowiek był jednym domem o wielu dachach, albo może po prostu jednym domem, w którym rozkwitają różne rzeczy w zależności od okazji, chęci i po prostu tego właśnie, co w duszy gra. Trzeba się tylko odważyć i poszukać, prawda, co tam w tej duszy gra. Ale ja myślę, że tym talentom przyglądają się także bohaterowie pani książki. I teraz bardzo bym chciała, żeby jeden z nich się odezwał. I może ten bohater książki za chwilę się do nas... A kto to zagląda do naszego zagadkowego studia? Czy to czasami nie jest zbój? Myślę, że tak. Właśnie widzę pyszczek lamy. Ma takie piękne, takie czekoladowe, ciemne oczy. Cudowną, miękką sierść, do której wszyscy się lubią przytulać. Ale w tych oczach są takie ogniki, są takie iskierki i to są iskierki przygody. Ja właśnie w mojej lewej dłoni, oczywiście od serca, trzymam książkę pod tytułem Zbój, którą napisała, uwaga, powiem to bardzo wyraźnie, pani Joanna Jagiełło, a zilustrował Marcin Minor. I słuchajcie, to jest lot w kosmos. Bo nie dość, że macie przepięknie podane słowa, niezwykle ciekawą historię, która się kiedyś wydarzyła, to jeszcze macie to oprawione takimi ilustracjami, które, no wiecie, rozmiękczają serce. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy czujemy takie ogromne wzruszenie. I ta książka wzbudza ogromne wzruszenie. Ale pani Joanno, co to za zwierzęta, te lamy? No, lamy to lamy. No, chyba wszyscy znamy lamy. Niektórzy mylą lamy z alpakami. W każdym razie wszyscy wiedzą, że to zwierzę jest miłe, ale potrafi opluć. Co do ilustracji, bardzo ciężko jest mówić o nich w radiu. No, bo właściwie niespecjalnie możemy je pokazać. Możemy tylko powiedzieć, że są przepiękne. Mhm. Ale ja o tym powiem troszkę, bo Marcin Minor w ogóle jest moim ukochanym ilustratorem. Ja śledziłam jego karierę od dawna i zawsze marzyłam, ach, żeby tak Minor zilustrował jakąś moją książkę, ale nigdy nie było takiej propozycji. Ja też jestem chyba zbyt nieśmiała, żeby naciskać. I gdy dowiedziałam się, że Zbója będzie ilustrował właśnie Marcin, to po prostu skakałam naprawdę do góry, skakałam jak brykająca lama po prostu ponad stół, gdzieś wysoko do sufitu, że tak, wreszcie moje marzenie się spełni. I to właściwie nawet przerosło moje oczekiwania. Nie mówiąc już o tym, że współpraca z Marcinem jest wspaniała. Ja przez jakiś czas codziennie rano dostawałam nową ilustrację. Możecie sobie to wyobrazić. Prezent. Po prostu wstawałam, robiłam sobie kawę i od razu patrzyłam, czy w Messengerze coś nie przyszło. Tak, jest nowa ilustracja. Tym razem są to wiszące nietoperze, albo tam lama nad strumieniem, albo Pstrąg Marines. I po prostu to mi, jak to się mówi po angielsku, robiło dzień. Znaczy, mówi się po polsku, ale to jest kalka z angielskiego. Oczywiście it made my day i to tak trwało przez jakiś czas. Była to naprawdę ogromna przyjemność i jestem bardzo zadowolona z tego efektu końcowego, bo to są i emocje na twarzach tych zwierzęcych bohaterów i te cudowne jesienne kolory, które jakby właściwie tak podbijają tę książkę. Zresztą to chyba najpiękniejsza książka na jesień. Oczywiście to trochę reklama, mówiąc, że mówić, że to jest najlepsza książka na jesień, no ale sami spójrzcie za okno. Już teraz niestety trochę liści spadło, ale tak jeszcze tydzień temu to miałam takie odczucie, że ten zbój właśnie tam gdzieś tkwi w tej jesiennej przestrzeni gór, które kocham, z którymi też jestem bardzo, bardzo związana. A pan Marcin, z tego co wiem, czytał, dowiadywał się, zaglądał w oczy niejednej lamie, a kto wie, może został przez nią opluty, dlatego że lamy plują w sytuacjach stresowych. Kiedy zwierzę wyczuje zagrożenie, wypluwa wydzielinę o nieprzyjemnym zapachu. Plują głównie samce lam, które są zdenerwowane. Lamy czują się doskonale w towarzystwie ludzi. Mogą zatem traktować je jako członków rodziny. Lamy wykorzystuje się jako zwierzęta terapeutyczne. Chociaż wykorzystuje się, to jest chyba złe słowo, niektóre lamy potrafią naprawdę okazywać współczucie. I to jest bardzo interesujące, że o tych takich ludzkich zwierzętach pani napisała książkę. To znaczy, ja w ogóle uważam, że zwierzęta, wbrew temu, co niektórzy sądzą, mają znacznie więcej w sobie i emocji, i możliwości do odczuwania takich właśnie do uczuć wyższych. I nie tylko psy czy koty, o których dobrze wiemy, że mogą być prawdziwymi przyjaciółmi człowieka i każdy, kto ma w domu takiego swojego ukochanego czworonoga, przecież traktuje go jako członka rodziny. On nie jest jakiś gorszy i podobnie jest z lamą. A ja się bardzo cieszę z tego, co pani powiedziała, że lamy nie plują tylko w sytuacjach stresowych, bo gdy ja poznałam Zbója, a poznałam go naprawdę, pojechałam do Ścięgien pod Karpaczem, żeby porozmawiać z panem Jerzym Pokojem, któremu ta lama, a właściwie dwie lamy uciekły, bo to przecież nie była jedna lama. To był w prawdziwym życiu to był samiec i samiczka, które pan Jerzy Pokój kupił od jakiegoś księdza. Samo to już było interesujące. Myślał, że te lamy będą jakąś taką nową atrakcją tego Western City, czyli takiego miasteczka rozrywki, które on tam w Ścięgnach pod Karpaczem prowadzi. Ale już pierwszej nocy te lamy się wymknęły, ktoś prawdopodobnie nie domknął ogrodzenia. Samiczka dosyć szybko została schwytana, natomiast samczyk sobie tam przez kilka miesięcy hasał po karkonoszach. No i ja postanowiłam z buja poznać i przytuliłam się do niego. No oczywiście porobiłam sobie z nim zdjęcia, no porozmawiałam z panem Jerzym, ale zbój wcale mnie nie opluł. A to dużo mówi, prawda? Tak, był bardzo przyjazny. Przyjęta do rodziny. Zbój wybrał wolność. Wybrał wolność i o tej wolności pani tak pięknie pisze w tej książce. Ale zanim posłuchajmy, w jaki sposób o wolności śpiewają dzieci z brodą. W naszym zagadkowym studiu pisarka Joanna Jagiełło i on... Kim dla zbója był Leandro? Leandro był dla zbója jego ukochanym dziadkiem. Dziadkiem i autorytetem i też kimś takim, czyją filozofią zbój stara się kierować w życiu. Bo to dziadek Leandro opowiadał mu o Andach. To dziadek mówił, że tam są inne lamy. To dziadek zachęcał go, żeby kiedyś spróbował tam dotrzeć. Opowiadał mu o śnieżnej górze, którą widać z daleka i nie można jej pomylić z niczym innym. Dlatego łatwo mu będzie tam trafić. No i dziadek był też taką trochę rozbrykaną lamą, która, czego dowiadujemy się w pierwszej części książki, gdzieś weszła do jakiegoś stawu. I wiemy, że też Leandro już nie żyje. Być może zgubiła go właśnie ta brawura, bo za bardzo chciał spróbować czegoś innego. Ale dla zbója dziadek jest tym kimś, kim sami chcielibyśmy się stać. I to właśnie jest w tej książce niezwykle cenne, że mamy historię po pierwsze prawdziwą, po drugie przetransformowaną przez pani serce i głowę, a po trzecie są tam takie prawdy życiowe, takie ważne prawdy życiowe, bo każdy z nas ma przodka, który jest dla niego ważny, bo każdego z nas prowadzą jakieś ścieżki, bo każdy z nas ma swój Olimp. Na przykład, proszę bardzo, nasza Sabina chciałaby dotrzeć dokąd? Na Broadway. Na Broadway. Nawet zaklinałyśmy tutaj tę rzeczywistość, żeby tak się stało, żeby jak najszybciej się tak stało. Bo jeżeli ktoś ma w sobie pracowitość, mądrość i wie, że świat go woła właśnie tam, do tego miejsca, to to się wydarzy. Broadway, a jeżeli ten plan nie wypali, bo może też tak się zdarzyć, no to potrzebny jest oczywiście plan B. Bo planem A jest Broadway, jak najbardziej. Tylko właśnie jeszcze ten plan B. No to właśnie tak sobie myślę, że w sumie bardzo bym chciała na przykład pracować w radiu, albo w telewizji, albo w teatrze, albo w dubbingu. Wszędzie, masz, gdzie się da. To ty masz plan A, B, C, D, E, F, G. I bardzo pięknie. Myślę, że nasz zbój nie miał planu B. On miał plan A. On chciał dojść tam, gdzie płynie krew jego przodków. On chciał dojść tam, gdzie jest jego spokój, jego ojczyzna. I tak pomyślałam sobie, abyśmy chociaż na chwilę przenieśli się właśnie do jego ojczyzny. Ameryka Południowa, Peru. Właśnie, i szkoda, że takiej muzyki, no chociaż ja wiem, że nie, no tak, no nie usłyszał. Nie usłyszał jej, ale spotykał na swojej drodze zbój, bohater książki Joanny Jagiełło, swoich nauczycieli. To były zwierzęta, ale każde z nich dało zbójowi bardzo ważną lekcję. Które lekcje dla pani, dla autorki są najważniejsze do przekazania tym najbardziej wymagającym, najwspanialszym odbiorcom tego świata, czyli dzieciom? Ja myślę, że dla mnie chyba najważniejsze było to, że sam zbój oczywiście ma ten swój upragniony cel, czyli dojść na Śnieżną Górę, spotkać inne lamy, tak? I jemu się wydaje, że on będzie po prostu szedł i że to jest ten cel. Natomiast gdy po drodze spotyka zwierzęta, z którymi się zaprzyjaźnia, którym też pomaga, tak jak na przykład wiewiórce Madzi pomaga odnaleźć jej zaginionego synka i go uratować, Edzia. Poznaje też sarny, z którymi się zaprzyjaźnia, bo zbój też gdzieś w sercu tęskni za innymi. I to jest chyba ta lekcja najważniejsza, że my czasami zapominamy, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, podobnie jak zbój, że potrzebujemy czy innej lamy, czy innej sarny, czy nawet innego człowieka. I że może takie cele, które gdzieś wydają się najważniejsze, w pewnym momencie okazuje się, że one wcale najważniejsze nie były, że najważniejsza jest ta sama esencja życia, czyli bycie tu i teraz, podejmowanie decyzji pod wpływem chwili. On w pewnym momencie zatacza takie koła. Wcale ta jego droga, gdybyśmy zobaczyli ją na Google Maps, tę trasę, to ona nie byłaby taka prosta jak autostrada, tylko byłyby to takie ciągle właśnie zataczane kółka. On zostaje w różnych miejscach, bo na przykład chce sobie popatrzeć, jak ta wiewiórka uczy inne małe wiewiórki sztuki przeżycia, bo właśnie rozmawia z różnymi zwierzętami i one go fascynują. I też gdzieś w trakcie tej drogi nagle uświadamia sobie, że tęskni za swoją koleżanką, partnerką, przyjaciółką, a może największą miłością swojego życia, czyli Reginą, którą schwytano, no i która jest tam gdzieś na dole i na pewno na niego czeka. Zresztą powiedziała mu: idź tam, gdzie musisz iść. Musisz odnaleźć Śnieżną Górę, ale później wracaj do mnie. I to jest ta lekcja, to, że on sobie to uświadamia również dzięki tym innym zwierzętom, bo uświadamia sobie, jak ważny jest też kontakt międzyzwierzęcy, powiedzmy sobie to tak. No oczywiście my byśmy mogli mówić o kontaktach międzyludzkich, po prostu, gdybyśmy to przełożyli, gdybyśmy to potraktowali jako metaforę po prostu tego, co jest dla nas w życiu ważne. Jest taki piękny moment, kiedy taki wzruszający moment, kiedy zbój wędruje po to, żeby odnaleźć magiczny kamień. I ten magiczny kamień mu się śni i on wie, że to jest takie ważne, najważniejsze w jego życiu właściwie, żeby, bo kiedy będzie już go miał, to wtedy wszystko będzie możliwe, wtedy wszystko się zdarzy. I wiecie, i to jest takie niezwykłe w naszym życiu, że kiedy już ten magiczny kamień, on trzyma w raciczkach, a my trzymamy w naszej dłoni, to nagle może zdarzyć się tak, że dochodzimy do wniosku, że ale właściwie po co mi ten kamień? Dla mnie ważniejsza jest miłość, dla mnie ważniejsza jest bliskość, dla mnie ważniejsza jest rodzina. I rzeczywiście on zawraca. On zawraca, ale musiał znaleźć ten kamień, żeby mógł podjąć taką decyzję, żeby wiedział. Dlatego dzieci powinny szukać siebie, frunąć do siebie i sprawdzać, co jest ich, a co ich nie jest. A my dorośli oczywiście powinniśmy im w tym pomagać. Zbój jest, żyje, ma się dobrze? Kiedy go widziałam, miał się bardzo dobrze. Nie wiem jak teraz. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam pojadę i po prostu go uściskam. Naprawdę był bardzo, bardzo miły. Byłam wzruszona. Na początku się bałam. Nie wiedziałam, jak to będzie. A gdy do niego podeszłam, właściwie wyglądał no, jak takie udomowione zwierzątko domowe. Niezwykle sympatyczny osobnik. Może podajmy to miejsce, gdzie można go jeszcze spotkać. Miejsce, w którym można spotkać Zbuja, to Ścięgny pod Karpaczem, Western City, takie miasteczko rozrywki. Są tam różne atrakcje dla dzieci, konie, między innymi całkiem sporo koni. I też różne takie wydarzenia, takie miejsca, w których dzieci mogą się bawić, nie wiem, w więzienie czy w szeryfów. No takie klimaty. Ale przede wszystkim chcę mówić też o tym, że to są karkonosze, bo nawet jeżeli nie spotkamy tam Zbuja, to w karkonoszach spotkamy też innych bohaterów tej książki. Czy to będą sarny, czy wiewiórka, czy pstrąg, Marines, czy Kuna. Wszystkie zwierzęta, które tam opisałam, oczywiście możemy spotkać w karkonoszach, możemy zobaczyć te wszystkie widoki, które Zbój widzi na swojej drodze, no choćby skałę, słonecznik, to wszystko jest prawdziwe. Zapraszam was w góry, bo góry są piękne, może takie trochę czasami niedoceniane. I myślę, że my w Polsce przecież mamy bardzo wiele wspaniałych pasm górskich i karkonosze są jednymi z nich. Chciałam przeczytać fragment książki, ale przeczytam. Przeczytam króciusieńki a propos tego, o czym mówi pani Joanna. Wolność jest nią droga, dopóki się idzie. Na każdego w końcu przychodzi czas, ale co świata zobaczy, to jego. No bo chyba tych mleczy do grobu nie zabiorę, co? Tylko to, co pod powiekami. Małe drobinki światła, wspomnienia. To, co się już zobaczyło i co jeszcze można zobaczyć. Zostawiam was z tym fragmentem. Zostawiam was z książką pod tytułem Zbój Joanny Jagiełło, która nas dzisiaj odwiedziła. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Sabinko, dziękuję tobie, że przyjechałaś do nas z Rudy Śląskiej. Podkreślam to, bo wstałaś o godzinie 2:30 specjalnie dla nas, dla Zagadkowiczów. Dzięki. Dziękuję bardzo. I taki szczegół tam. Ale dziękuję. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się do usłyszenia. Miała zabrzmieć piosenka. Już nie zabrzmi, ale obiecuję, że przyniosę ją ze sobą za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 ratach. RLS 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szkoła. Nagłe ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan.